ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم آتے ہیں، عمل صحابہ حجت نہیں، اس کا پس منظر مزید وضاحت کا متقاضی ہے۔ کیا صحابہ معصوم عن الخطا ہیں؟ جواب یہ ہے کہ صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، بات ختم ہوئی۔ کیا ان کی خطا کی بھی پیروی ہوگی؟ مقصود یہ ہے، بالکل نہیں، کسی انسان کی خطا کی پیروی نہیں چاہیے، وہ بکر صدیق سے لے کر آخری انسان تک۔ ہاں جی، جو صاحب ہے رائے اس میں ان کی پیروی ہوگی، خطا میں پیروی کسی کی نہیں جائز۔ دو باتیں ہوگی، اگر عمل یا فہم صحابی، عمل یا فہم منفرد صحابی حجت ہوتا تو متا جائز ہوتا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ شرعی نصوص جب اس کی حرمت بیان کرتی ہیں، اور صحابہ سے خصوصاً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے برسر ممبر مجمع عام میں اس کی حرمت کو بیان کیا ہے، تو ہم کیسے اس کو متا کو جائز کہہ سکتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اجتہاداً یہ بات کہی تھی اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا تھا، جسے انہوں نے رجوع کر لیا تو اس کو ہم کیوں کہیں کہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ یعنی وہ درست کی طرف چلے گئے نا، خود اپنی غلطی کو مان چکے ہیں، تو ہم ان کی غلطی کیوں مانیں؟ آگے، یا صحابہ جن سے خلاف نصوص گناہ صادر، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، ایک اجتہاد ہوتا ہے، ایک گناہ ہوتا ہے۔ مثال کسی صحابی سے زنا ہو گیا تو اس کو ہم حجت و دلیل تو نہیں بنا سکتے، یہ فام نہیں کہہ سکتے۔ ایک ہے صحابی کا اجتہادی عمل، صحابہ گناہ اجتہاداً تو نہیں کرتے تھے نا، اب جس نے گناہ کیا وہ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اجتہادی طور پر گناہ کر رہا ہوں، گناہ تو گناہ ہے، تو آپ نے نفس پہ قابو نہیں پا سکے، گناہ کر لیا، ضبط نہیں رہ سکا۔ اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی نصوص کو، عہد نبی میں حالات و واقعات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر ایک فیصلہ سنایا ہے، وہ بھی ہم شرعی نصوص پر پیش کرتے ہیں، موافق ہے تو لے لیتے ہیں، مخالف ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حد المقدور کوشش یہ کرتے ہیں کہ صحابی کی بات کی ایسی تعویل کریں تاکہ وہ حدیث کے یا شرعی نصوص کے موافق ہو جائے۔ اچھا، پھر صحابہ کے مابین اختلاف نص کی فوقیت حج تمتع دیگر امور میں ثابت ہے۔ عرض یہ ہے کہ جب دو حدیثوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم صحابہ کی طرف جاتے ہیں، جب صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں، لہذا یہ بات بھی کمزور ہے۔ جی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں، امر ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی باپ اپنے بیٹا اپنے باپ کی غلطی کو واشکاف لفظوں میں اجتہادی خطا قرار دے رہے ہیں، اور عمل فعل قول صحابی دین کا مصدر نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایک میرا اور آپ کا اجتہاد ہے، ایک ہم سے پہلے دور کے لوگوں کا اجتہاد ہے، ایک خیر القرون کے لوگوں کا اجتہاد ہے، برابر تو نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کے جو اجتہادات ہیں وہ مقدم ہیں، ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ صحابہ، ہم کہتے ہیں نا شریعت کے چار دلائل ہیں، قرآن، حدیث، اجتہاد شرعی اور اجماع امت، تو صحابی کا اجتہاد کیوں نہیں مقدم؟ ہاں، کسی نص کے خلاف ہو جس میں تطبیق ممکن نہ ہو تب تو ہم بات کریں گے، ورنہ صحابہ کے اقوال، اعمال، افعال ہمارے مطابق حجت ہیں، ہمارے تو ایمان کا حصہ ہیں، ہمارا تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ صحابہ سے نیچے آئیں، تابعین تبع تابعین کے اقوال ہوں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اصلاح میں کسی نے یہ بات کہی ہے۔ صحابہ تو بہت اونچے درجے پر فائز ہیں، سبحان اللہ، ان کے اقوال کی تو کیا شان ہے۔ اہم محدثین ہمیں یہی درس دیا، یہ جملہ کوئی کسی سے ثابت نہیں کر سکتا کہ اعمال صحابہ یا افعال صحابہ حجت نہیں ہے۔ ہاں، کسی راسی سے ثابت ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم بھی کر دیں گے کسی راسی سے، بلکہ ہر ایک راسی سے کر دیں گے، لیکن اہم اہل سنت میں سے یہ جملہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ ہمیں اپنے اس انداز پر غور کرنا، جو نظر ثانی بلکہ کرنی چاہیے، مسلک اہل حدیث کی روح کو سمجھے۔ مسلک اہل حدیث قرآن و سنت کا اتباع کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث وایا صحابہ وایا محدثین قرآن و سنت کے اتباع کا نام ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ڈائریکٹ قرآن و سنت تک اپنی تفسیر ممکن بنا کر نصوص پر عمل کر لوں گا، وہ اہل حدیث نہیں ہمارے نزدیک، سیدھی سی بات ہے، بے شک وہ اپنے تئیں جو بھی کہتا رہے، بس بات سمجھیں۔ گمراہی سے بچنے کا دنیا میں ایک ہی راستہ ہے، دو نہیں ہیں، وہ یہی ہے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے فہم کے مطابق نصوص کا معنی، مطلب اور مفہوم لیا جائے۔ ہم بھی سمجھتے صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، ہم بھی سمجھتے صحابہ کے بعض اجتہادات قرآن و سنت کے خلاف ہیں، بلکہ صحابہ کے دور میں چیزیں سامنے، امر ابی یتبع امر رسول اللہ، اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ واضح طور پر بیٹا اپنے باپ کے اجتہاد کو حدیث کے خلاف ہوتے ہوئے چھوڑ رہا ہے، تو ہمیں بھی چھوڑنے ہوں گے، لیکن اصل بات ہے فہم کی، بعض جگہ متفق کا فہم ہوتا ہے، بعض اکثر محدثین کا فہم ہوتا ہے، بس اوقات قرآن و سنت کی نصوص نہیں ہوتی اور صحابی کے ذریعے سے اللہ وہ دین کا جز ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن حدیث میں کچھ نہیں، صحابی کی بات ہم نہیں لیں گے۔ اصل میں اللہ کی حکمت میں ایسے تھا کہ وہ صحابی کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچ جائے، اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اور یہ تو بہت مشکل بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے مولا ہمیں سیدھی راہ پر چلائے رکھنا اور منعم علیہم لوگوں کے راستے پہ چلانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔